soki nzambe motindo ya mpasi banyokoli yo yaka pembeni nazali sewa yo ya motema tovandi bomona tomeselinga na yo dunia tobandi bomwana kimoninga na miso ya mama ezali mabe na yo baokomi na mpasi nazate nakoya na kenya naya kozwa yo tozonga na kinshasa Nairobi, na kwa sana duni. Thank you.